zidentyfikowano już ciała trzech osób, które zginęły po eksplozji gazu w Katowicach. Cel osiągnięty, nie będzie dodatkowych obciążeń dla Polski. W Brukseli jest porozumienie energetyczno-klimatyczne. Jest pierwszy przypadek wykrycia zarażenia wirusem eboli w Nowym Jorku. Zaczynamy od bardzo smutnej wiadomości. Pod gruzami zawalonej w Katowicach kamienicy zginęły trzy osoby. Zidentyfikowano już ich ciała. To reporter Faktów TVN Dariusz Kmiecik, jego żona Brygida Frosztęga-Kmiecik z TVP Katowice oraz ich dwuletni syn. Rannych zostało pięciu osób, w tym jedna ciężko. Akcja ratownicza trwała kilkanaście godzin i była wyjątkowo trudna. Potężna eksplozja spowodowała, że w jednej chwili przestały istnieć trzy kondygnacje. Następnie wybuchł pożar, z którym strażacy długo walczyli. To dlatego, że paliło się poddasze i drewniana klatka schodowa. Z każdą godziną było coraz trudniej, bo kamienicy groziło zawalenie. Ale strażacy cały czas pracowali, jakby pod gruzami byli żywi ludzie. Mamy świadomość, że te techniki, które były teraz zastosowane, nie przyniosły rezultatów. Stąd też decyzja o wprowadzeniu ciężkiego sprzętu i sukcesywnej rozbiórki. Mówił jeden ze strażaków, choć wciąż nie wiadomo, jak doszło do tego wybuchu. Ustali to katowicka prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Planujemy przesłuchania świadków w tej sprawie. Chcemy też zabezpieczyć dokumentację projektową budynku. Informowała prokurator Marta Zawada-Dybek. Tymczasem prezydent Katowic zapewnił, że wszystkie osoby poszkodowane zostały objęte pomocą. Przydzielone mają mieszkania do umeblowania i jednorazową pomoc w wysokości 5000 zł. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Z Brukseli dobre informacje. Jest kompromis w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego. Uczestnicy unijnego szczytu przyjęli wspólną strategię do 2030 roku. To jest ambitny, ale i osiągalny cel. Tak o głównym założeniu pakietu 40% redukcji emisji CO2 mówił szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Negocjacje w tej sprawie trwały do późnych godzin nocnych. Nie było łatwo w żadnym wypadku, ale to jest sprawiedliwe porozumienie. Mówił szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Zadowolona z kompromisu jest przede wszystkim Polska, bo znalazły się w nim zapisy, na których nam zależało. Długi bój toczył się między innymi o utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla firm energetycznych, co się ostatecznie udało. Poza redukcją CO2 pakiet przewiduje także 27% udział źródeł odnawialnych w miksie energetycznym na poziomie całej Unii oraz niewiążący cel dotyczący wzrostu efektywności energetycznej o 27%. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. U lekarza w Nowym Jorku wykryto wirus eboli. 33-letni mężczyzna wrócił niedawno z Gwinei w Afryce Zachodniej, gdzie pracował dla organizacji humanitarnej Lekarze Bez Granic. Jest to pierwszy przypadek wykrycia zarażenia wirusem w Nowym Jorku, największej metropolii w Stanach Zjednoczonych. Łącznie w USA od początku sierpnia odnotowano 9 przypadków zakażenia ebolą i jedna osoba zmarła. Bezpieczne, bo widoczne, z kampanią pod tym hasłem ruszyła policja. Przypomina, że trzeba nosić odblaski, bo codziennie na naszych drogach ginie 2-3 pieszych. My każdego dnia możemy mówić o potrąceniach osób, które idą wzdłuż drogi, które nie mają na sobie elementu odblaskowego, ale do wielu potrąceń dochodzi także w terenie zabudowanym. Mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski, a prawnik Michał Jaskulski przypomina, że pieszy bez odblasków poza obszarem zabudowanym może mieć podwójne kłopoty w razie wypadku. W przypadku osób ubezpieczonych, jeżeli poruszają się po drodze, nawet pieszo, łamiąc przepisy ruchu drogowego, to wówczas ubezpieczenie takiej sytuacji nie obejmuje i tutaj raczej bym przypuszczał, że ubezpieczyciele będą to wykorzystywać po to, żeby nie wypłacać ubezpieczenia. Możemy dużo stracić, nie tylko mandat karny, ale w razie ewentualnego zdarzenia możemy ponieść srogie konsekwencje naszego niedbalstwa finansowe. Kampanię Bezpieczne, bo widoczne wspierają znani aktorzy i dziennikarze, którzy wystąpili w spotach propagujących noszenie odblasków. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego i obrońcy praw zwierząt rozpoczęli badania obciążeń, którym poddawane są konie ciągnące fasiągi z turystami na popularnej trasie do Morskiego Oka. Jednorazowo mogą one zabrać 12 turystów, limit nie obejmuje jednak ani dzieci, ani bagaży. O wstępnych wynikach testów Paweł Pawlica. Na dyszlu między wozem a koniem naukowcy zainstalowali specjalne urządzenie, które sprawdzało opory toczenia fasiągu. Musimy do nich dodać teoretyczne wyniki tego, ile konie potrzebują wydatkować siły, żeby same siebie tam wynieść. Wyjaśnia Anna Plaszczyk z Fundacji Viva. To dopiero będzie wynik, który będzie świadczył o przeciążeniach. Z powodu badającego w Tatrach deszczu i śniegu badanie udało się przeprowadzić tylko raz. Zważone zostały natomiast wozy, które muszą ciągnąć konie. Okazało się, że te wozy są cięższe o 250 kilo od tego, co przez lata podawali nam przewoźnicy. Dlatego obrońcy praw zwierząt chcą powtórzyć badania. Problem w tym, że wkrótce na trasie zamiast wozów używane będą sanie. Animalsi od kilku miesięcy walczą o likwidację konnego transportu na drodze do Morskiego Oka. Na trasie testowane były już meleksy, jednak zarządzający drogą starosta tatrzański stwierdził, że nie zdały egzaminu. Dlatego fiakrzy na razie mogą spać spokojnie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dokładne wyniki badań pracy koni w Morskim Oku będą znane mniej więcej za tydzień, ale już teraz wiadomo, że nadal nie ma szans na kompromis w tej sprawie. To był serwis Trójki. A teraz prognoza na południu Polski oraz początkowo na zachodzie. Zachmurzenie duże, a na południu Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. W rejonach podgórskich możliwe opady i to opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach okresami opady śniegu. W ciągu dnia od wschodu i północnego wschodu postępujące większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 0 stopni na północnym wschodzie poprzez 4 do 6 na przeważającym obszarze, aż do 8-10 na zachodzie i północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W Polomarkecie kawa mielona Jakobs Kronung pół kilograma kosztuje 20,99. Logika podpowiada, że za dwie zapłacimy 41,98. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za dwie półkilogramowe kawy mielone Jakobs Kronung płacimy tylko 31,98 i oszczędzamy aż 10 zł. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Media Expert. Tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. More. More. To teraz się przywitamy prawidłowo. Dzień dobry, tu program trzeci, a w programie trzecim ja, Wojciech Mann, nie tylko, nie sam, bo z Zofią Kruszewską przy konsolecie, Darkiem Pierogiem przy telefonach i Haninką Wachowicz, a dookólnie. No to co my mamy? Patrzę na zegarek, mamy 6:10:30, mamy piątek, 24 dzień października, i mamy zimniutko. Trzeba pamiętać o tym, że i skończyła się wiosna, i skończyło się nawet lato. A z jesienią różnie. W każdym razie kubraczki należy przygotować, żeby nam ciałka nie pomarzły. That angel with dirty knees who wasn't hard to please when we first met. She don't act like she needs me now, and she don't even seem to be upset. Maybe I cover too much ground. I've been from town to town since I grew up. Could my dreams take up too much space? I'll never find a place that's big enough. And the chairs go up on the bar now, and the table lights go black. So I'll order one last double and start calling people back. Mark sounds good, he's been working hard. He couldn't punch a card to save his life. Says he's glad that he quit the road. He says he's getting old and missed his wife. Little M's been asleep since 9. I'm sure she's doing fine, she always is. Dad won't answer his phone at night, but I guess that's alright. The place is his, and the chairs are. Pocket directions back across the railroad tracks to where I crash. Maybe I should wave down a car. I won't be going far, and I've got cash. I think I blocked just a park away, but I can't really say. Jest takie powiedzenie, że jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. No i rzeczywiście jeden z pierwszych listów, który dotarł tu do radia, no właśnie stawia pod znakiem zapytania moje powitanie przed piosenką. List brzmi tak. Redaktor mówi, że teraz przywita się prawidłowo, po czym mówi: dzień dobry, przypominam, że do wschodu słońca pozostało jeszcze około 60 minut. No ale no, czy to nie jest drobiazgowość pewna? Przy dobry wieczór nie mogę powiedzieć. No mogę powiedzieć czołem albo się macie, ale to nie wypada w takim radiu jak program trzeci o tej godzinie. Powiedziałem kulturalnie dzień dobry i okazało się, że popełniłem błąd. I to nawet zanim przypomniałem możliwości kontaktu z nami. Ale tak bardzo skruszony nie jestem nawet, bo myślę, że to takie jest dobroduszne czepiarstwo. A więc 22,73 numer telefonu, SMS-y, żeby nie zapomniał, tylko 71335 i man@polskieradio.pl to mail. Tyle informacji obowiązkowych, które przekazuję zwykle o tej godzinie. A teraz trochę dłuższa piosenka, żeby Państwo mieli okazję się rozczmychać. Myself in time and time again. can I be free? Just wanna lay in the moonlight and see the light shining, see you in the outline. It never gets too dark to find anybody at any time. I'm at the door. Grało, aż się skończyło. 24 minuty po szóstej, no już mamy kolejny problem mały, ponieważ ja powiedziałem, że można się rozczmychać, a słuchaczka pyta, czy nie aby należy mówić rozczmuchać. Ja bym powiedział, uznajmy to za oboczność, bo chodzi o skutek, a nie o tę jedną literkę, która różni te dwie wersje. W każdym razie nie był to gwałtowny atak muzyczny, tylko powiedziałbym dość taki pokojowo nastawiony wobec tych, którzy jeszcze walczą ze snem albo walczą z dniem, który koniecznie chce ich dobudzić. Poza tym mam informację, że w czeskim Kladnie zapowiada się piękny dzień, o czym informuje Jacek. Thank you. what it takes to even make us come. Well, everybody needs a change. No one has to stay the same. What's been wrong? I tak właśnie dość spokojnie rozpoczęliśmy dzisiejsze piątkowe spotkanie, ale to nie znaczy, że tak będzie cały czas. Nie, nie, ja po prostu postanowiłem być dość łagodny dla Państwa. Chciałem też powiedzieć, co nie powinno być zaskoczeniem dla słuchaczy, że wziął się do pracy już przed szóstą poeta Janek. I nie policzyłem, ale już chyba zdążył przysłać 3 albo 4 dzieła rymowane. Oto próbka najnowszego. Redaktor skruszony wcale dzisiaj nie jest. Czmycha w studiu rączo w koszulce wesoło. To mnie zaciekawiło. Szczerze mówiąc, nie przeanalizowałem tej zwrotki wcześniej i zastanawiam się, czy ja rzeczywiście czmycham. A jeśli czmycham, to czy czmycham rączo? Tego nie wiem. W koszulce, no owszem, rzeczywiście nie jestem obnażony. Jestem w koszulce, a na nią nałożyłem też coś ciepłego. To tyle analizy tej zwrotki. A może wystarczy poezji. Może w związku z tym, że robi nam się 6:30, za chwilę Benjamin Filip ze skrótem informacji. Akcja zakończona. Ratownicy przeszukujący zawaloną po wybuchu gazu kamienicę w Katowicach odnaleźli ciała poszukiwanego małżeństwa i ich 2-letniego syna, informował szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich. Zostały właściwie całkowicie zagruzowane, co wskazywałoby na to, że najprawdopodobniej śmierć ponieśli natychmiast w momencie awarii kamienicy. Po wczorajszym wybuchu w kamienicy 5 osób trafiło do śląskich szpitali. Najciężej ranny mężczyzna ma poparzone ponad 60% powierzchni ciała. 14% uczniów drugiej klasy liceum nie poradziło sobie z egzaminem maturalnym. Wynika z czerwcowej diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego. Największy problem sprawiła im argumentacja, podsumowuje profesor Krzysztof Biedrzycki z Instytutu Badań Edukacyjnych. Zbyt często niestety chyba na lekcjach jest tak, że interpretacja jest prowadzona pod kątem no już jakiegoś gotowego odczytania przez nauczyciela. Tymczasem trzeba uczniom pozostawić swobodę formułowania swojej hipotezy interpretacyjnej i argumentowania. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym napisało w czerwcu 4000 uczniów z 50 liceów wylosowanych w całym kraju. Domniemani bojownicy islamistycznej organizacji Boko Haramu prowadzili co najmniej 25 dziewcząt z miejscowości w północno-wschodniej Nigerii, informuje agencja Reutera, powołując się na świadków. Do napaści doszło mimo toczących się rozmów na temat uwolnienia ponad 200 zakładniczek licealistek porwanych w kwietniu. Będą przeprosiny. Polski laureat Oscara wygrał sądową sprawę z byłym ministrem kultury. Zbigniew Rybczyński poczuł się dotknięty słowami Bogdana Zdrojewskiego o sytuacji w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Polityk stwierdził, że artysta żądał zatrudnienia w placówce swojej żony na stanowisku dyrektorskim. Rybczyński temu zaprzeczał, a sędzia Agata Fijałkowska-Sobczyk przyznała mu rację. Sąd przyjął, że naruszono dobra osobiste, że naruszenie to było bezprawne i nakazał przeproszenie. Oświadczenie byłego ministra kultury ma się ukazać w Gazecie Wrocławskiej. Wyrok jest nieprawomocny. Pogoda, no to jak już skończyły się te optymizmy, jeśli chodzi o temperaturę, ale słuchajmy całości. Na południu Polski dziś zachmurzenie duże, a na południowych krańcach Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia możliwe jeszcze słabe opady deszczu lub mżawki. W rejonach podgórskich możliwe opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach okresami opady śniegu. W ciągu dnia od wschodu i północnego wschodu pojawią się większe przejaśnienia. Pozostały obszar, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na Pomorzu umiarkowane i duże. No a teraz temperatura, uwaga, Suwałki 0. Białystok plus 2, Olsztyn, Zakopane 3, Warszawa, Lublin, Kraków, Rzeszów 4 zaledwie. W Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach 5, w Poznaniu 6, Koszalin, Wrocław 8, a w Szczecinie 10. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Na południu Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia okresami dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie chce mi się sprawdzać promocji na pociągi Intercity. Nie musisz. Teraz bilety na wszystkie nasze pociągi są tańsze nawet do 30%. Wystarczy, że kupisz je z wyprzedzeniem. Tak, tak, na dowolny pociąg PKP Intercity w dowolny dzień tygodnia i z możliwością zwrotu biletu. Szczegóły na www.intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Pora na fęcpogel, gdy chore oskrzela. Podaję go dziecku, gdy kaszel doskwiera. Fęcpogel, gdy chore oskrzela i kaszel doskwiera. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balans? Xenia Balans? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balans. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl. Junak, kultowy symbol wolności, przyspieszająca bicie serca gazela i porywająca SHL-ka, legenda w swojej klasie. Odwiedzaj stację Orlen, kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami, a za punkty witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy, unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji tylko na stacjach Orlen. Drodzy Państwo, według różnych szacunków trudności ze snem może mieć co trzeci Polak. Co gorsza, jest to często lekceważone. Osoby, które mają kłopoty ze snem, są rozdrażnione, zmęczone. No właśnie, jak sobie z tym radzić? To proste. Ja wybrałem najbardziej kompleksowy preparat na rynku. A jaki? Forsen. Forsen pomaga uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu. Forsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Suplement diety Forsen na spokojny sen. Producent Olimplabs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo piszą o różnych sprawach i teraz bardzo ciekawy i zabawny list od Waldemara. On nadaje się właściwie dla doktora Kruszewicza. Otóż Waldemar pisze o takim przypadku, że w Warszawie, patrzę tylko tak, na Kabata chyba. Tak. Wszedł do kawiarni i obserwował coś takiego. Na stoliku stojącym na zewnątrz, ale przy wejściu, siedziała sroka. No i czekała, kiedy ktoś wchodząc otworzy drzwi, wtedy dostawała się do środka i szukała jakichś tam kąsków dla siebie. Obsługa oczywiście chciała ją przepędzić, tę srokę, bo przeszkadzała. No i kiedy wreszcie się udało, to ptaszek sprytny nie poleciał sobie gdzieś hen, tylko zwyczajnie usiadł i dalej czekał, aż następny ktoś na tyle długo będzie otwierał drzwi, żeby z powrotem skoczyć i dokończyć ucztę. Zabawne, świadczy o inteligencji ptaka. A właśnie, na co mu żałować? Jeżeli nie wyjada z naszego talerza, to niech się posili. A teraz piosenka o godzinie 6:37. Jako rekompensata dla tych, którzy marudzili, że trochę za spokojnie było poprzednio. Unchain my heart, unchain my heart, baby let me be, unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart, but you don't care about me, unchain my heart, you got me sold up like a pillowcase, but you let my love go to waste, unchain my heart, baby let me free. Unchain my heart, unchain my heart, oh baby let me go, unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart, cause you don't love me no more, unchain my heart. When I call you on the telephone, some men tell me that you're not at home, unchain my heart, baby set me free. I'm under your spell, I'm under your spell, like a man in a trance, like a man in a trance. Oh, you know darn well, and I know darn well, that I don't stand a chance. Unchain my heart, unchain my heart, let me go my way, unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart, you worry me night and day. You know you got my heart in misery, but you don't care a bag of beans for me. Unchain my heart, baby, set me free. Set me free. Oh, set me free now. Set me free. Wstałem dzisiaj rano, 30 pompaczek na lewej ręce, 30 pompaczek na prawej ręce i założyłem taką obcisłą marynarkę, żebym fajnie wyglądał w pracy. Jak każdy facet. I w momencie, kiedy wyszedłem na dwór, wróciłem szybciutko po mój kubraczek taki misiem pod spodem i po czapeczkę z pomponem. Polecam wszystkim. -0,5 na zegarku w okolicach Grójca. No to poważna sprawa. Zastanawiam się tylko, jeśli chodzi o pompon. Czy pompon grzeje, czy tylko zdobi? Nigdy nie miałem czapki z pomponem, nie byłem w stanie tego ocenić. Jeśli państwo na ten temat mają jakieś opinie, to jestem zainteresowany, bo jeśli grzeje, to doczepcie sobie pompon. Every time my feet get cold, his breath began to labor. I felt my tears pour out. Then Grandma rang in one thing he most cared about. Oh yeah, it was a brown fly, jagged, it said hell from above. Grandpa gave it to me on his deathbed with his love. Brown fly, jagged. Live till you die. I'm tail spinning on fire and falling to deep water from the sky. Tried to calm his panic when he hit the sea. A Japanese destroyer fished him out inhumanly. They clubbed him with their rifles and dumped him in Batans. He weighed less than 100 pounds when they finally rescued him. Oh yeah, it was his brown fly jacket left in my care. I'm wrapped up in my father's as I pirouette and plummet through the air. Za 15:07. No więc mam informację na temat pompona. Zbyszko napisał, pompon grzeje, tylko trzeba go najpierw podpalić. To nie jest to rozwiązanie, o które mi chodziło, więc chyba z tej wersji nie skorzystam. Dziękuję też za miły, długi SMS od Moniki. Można grzać z pompona, ale na pompon trzeba mieć zezwolenie. Taki z kolei przyszedł list. No, zostawmy już te pompony, zajmijmy się ptakami, ponieważ dr Andrzej Kruszewicz w rozmowie z Darkiem Pierogiem opowie nam o gorylu. Do zoo przyjechał goryl Bułana. Jak układa się znajomość, jak układają się stosunki z gospodarzem, z Azizim? No mieliśmy troszkę duszę na ramieniu, żeby zobaczyć, jak to będzie. Ten goryl jest w takim wieku, jak był Azizy, kiedy do nas przychodził, ma 7 lat. No i tej wielkości goryl jeszcze może ewentualnie się wspinać po tych elementach konstrukcyjnych wybiegu wewnętrznego. No i mógłby nam wyjść w miejsce, w którym nie chcielibyśmy mieć goryla. Jak był Azizim Tongue, nic takiego się nie wydarzyło, ale tutaj mamy jakby presję dużego samca, który może małemu jakby dać na tyle energii, że ten ze strachu może rzeczywiście pokonać i pastuchy elektryczne i wyjść tam, gdzie nie powinien. Więc mieliśmy troszkę duszę na ramieniu, ale co się okazało? Ten przerażony transportem Włana tak naprawdę potraktował Aziziego, albo go z kimś pomylił, albo go potraktował jako po prostu samca, do którego można się przytulić. I trochę się bał, trochę tak nie uciekał, ale taki był trochę zaczepny i się do niego przytulił. I po prostu Azizi nie wiedział, co ma zrobić. Po prostu dla niego to było coś nienaturalnego, nienormalnego i właściwie od tamtej chwili bardzo poprawnie ze sobą funkcjonują. Azizi trochę mu matkuje, ale jak się postoimy, popatrzymy, to bawią się jednak w berka, tak jak bawił się Azizi z Mutongę. I było tak czasem przerażające, że duży goni małego, prawda, co tutaj się dzieje, za chwilę mały gonił dużego. I teraz jest dokładnie tak samo. Azizi z Bwanu bawią się w berka i to widać wyraźnie. Tamtej dotknie go łapą, uderzy i za chwileczkę już, tak jak to jest dokładnie w berku, uderzyć ręką i potem następny goni. No jest z tym zabawa. Czekamy na jeszcze jednego wikinga, który ma przyjechać z Moskwy. No i tam trochę utknęły papierkowe sprawy, no bo to jest poza Unii, jest z tym trochę kłopotów. Także bliżej wiosny przyjedzie ten moskiewski goryl. Natomiast on jest jeszcze młodszy, więc tutaj już nie ma żartów. Musimy pokryć duży wybieg siatką. Tym bardziej, że jak w perspektywie za kilka lat mamy mieć grupy rodzinne, więc będą maluszki, mogą wtedy wchodzić, więc no tą siatkę musimy położyć. Co wiemy o Mwamie? On się nazywa Błama. Tak jakoś to wypowiadają. On się urodził 13 marca 2007 roku. Urodził się w Amsterdamie. Jego matka, Binti, pochodzi z Apeldoorn, to też jest w Holandii. Urodzona jest w 1992 roku. Samiec Akili, jego ojciec, z 1994, z Frankfurtu. Także on jest taki trochę holendersko-niemiecki. I tutaj właśnie z naszym Azizim się zaprzyjaźnia. Wszystko tak naprawdę przebiega prawidłowo. Jak wygląda goryl Bułana? Bardzo jest podobny z twarzy tak naprawdę do Aziziego. Jest czysto czarny, okrągła jeszcze głowa, taka jeszcze dziecięca, mocno włochaty, także tak spodziewałem się, że będzie trochę w typie właśnie Aziziego. On ma dłuższą sierść, krępej budowy, okrągła głowa, no ale sympatyczny, z wyglądu bardzo sympatyczny. Także tutaj to wszystko idzie w dobrym kierunku, cieszymy się bardzo z niego. Stał się naprawdę sympatycznym jegomościem, który współpracuje z Azizim i bądźmy dobrej myśli, niech sobie tutaj u nas dorasta. No i już wiemy teraz, że goryl to nie ptak. Natomiast rozwija się kwestia pomponu, ale nie chciałbym jej rozciągać na pełne 3 godziny tej audycji, więc już pomalutku zbliżajmy się do konkluzji, ale ten telefon jest interesujący. Z punktu widzenia kinetyki pompon może spełniać 2 funkcje. I to zależy od długości włóczki, na jakiej jest przyczepiony. Jeżeli włóczka jest krótka, pompon się gibie. Jeżeli jest długa, dynda. To jest jego podstawowa funkcja. Muzyka. I znowu było energicznie, więc nie można narzekać, że audycja popadła w jakąś rutynę, że albo tylko spokojnie, albo tylko szybko i rytmicznie. Proszę Państwa, mamy korespondencję nie tylko pomponową, która do nas dociera, również jeszcze echa tego, czy ja powinienem na początku audycji mówić dzień dobry, czy też zupełnie coś innego. Te echa naturalnie najbardziej usprawiedliwione z dalekich krajów, bo i oto przykład. Pyta Marlena i Rafał, czemu niedobry wieczór? Przecież u nas, czyli tutaj, czyli tu, gdzie właśnie jesteśmy, jest około północy, czyli dobry wieczór. Marlena i Rafał napisali to gdzieś na pustyni w Meksyku. No. Czyli rzeczywiście w tym przypadku jest to sprawa powiedzenia dobry wieczór. Ale mamy też zupełnie inną stronę świata i prośba od Julii, Aurelki, Emki i Marka, że definitywnie dzień dobry, ponieważ Melbourne. No i tam jest zupełnie inna strefa czasowa i dzieci się chlapią na tarasie, bo jest pełnia lata i w ogóle nie będę tego czytał, bo to tylko mnie denerwuje, kiedy u nas jest w Suwałkach zero. I lato już sobie poszło spać. No to w tej sytuacji kończymy pomaleńku pierwszą godzinę porannego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się! Tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Van już od 599 zł plus VAT miesięcznie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Nigella Lawson, Zmartwychwstanie domowej bogini. Jak wychowano Agnieszkę Glińską? Czy kłótnie mogą uratować związek? Nowe wysokie obcasy ekstra. W numerze kupony zniżkowe na jesienne zakupy. Nie przegap! Żegnamy reklamy. W dalszym ciągu słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 24 października, minęła siódma. Serwis Trójki przygotowali Małgorzata Maliborska.